To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 22 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sześciu Polaków zobaczymy dziś na skoczni w Zakopanem. Początek zawodów Pucharu Świata za 3 godziny. Wysłannik Andrzeja Dudy poleci do Waszyngtonu. Dyplomatyczna wizyta Krzysztofa Szczerskiego planowana jest na początek lutego. Ruszyły prezydenckie prawybory we francuskiej lewicy. O nominację walczy 7 polityków. Już za 3 godziny początek indywidualnego konkursu skoków na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi. O punkty Pucharu Świata walczyć będzie 6 Polaków. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak kibice, czy atmosfera jest już gorąca? Atmosfera w Zakopanem coraz gorętsza i coraz więcej fanów narciarskich skoków pod Wielką Krokwią. Choć zawody dopiero za 3 godziny, tak jak mówiłeś, kibice przychodzą tutaj pod skocznię już od samego rana. No jesteśmy pełni werwy z nadzieją, że nasi dzisiaj pokażą to, co najlepsze, że będą na tym najwyższym stopniu podium. Wiecie, to pierwsze miejsce i odsłuchamy Mazurka Dąbrowskiego. Za kogo trzymamy kciuki? Za Polaków, za Stocha i za Żyłę. No nasi na podium, 1 albo 2, ewentualnie 3. Ewentualnie 3, tak jak słyszeliśmy. Przedsmak tych sportowych emocji będzie można poczuć już za 1,5 godziny, bo o 14.30 rozpocznie się seria prób na skoków. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na początku lutego do Waszyngtonu w imieniu Andrzeja Dudy poleci Krzysztof Szczerski. Prezydencki minister mówił w TVP Info, że polityka nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa będzie przejściem do, jak to nazwał, twardej dyplomacji interesów. Dlatego według Krzysztofa Szczerskiego zadaniem Polski będzie pokazanie Ameryce wspólnych korzyści. My oczywiście mówimy Polska first, Poland first. No. Polska przede wszystkim dla nas, Polska jest najważniejsza. On mówi America first. To nasz Polska przede wszystkim z jego America first muszą się spotkać w pewnym momencie na gruncie wspólnych interesów. I to jest strategia na najbliższy czas. I dlatego w najbliższych tygodniach, w zasadzie każdego tygodnia będzie jakaś delegacja z Polski w Waszyngtonie. Do pierwszego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem może dojść na wiosnę podczas szczytu NATO w Brukseli. Wszystko zależy od tego, czy na spotkanie sojuszu przyleci amerykański prezydent. A pierwszym zagranicznym przywódcą, który odwiedzi Biały Dom, będzie brytyjska premier Theresa May. Spotkanie zaplanowano w piątek. Sympatycy francuskich socjalistów i ich lewicowych sojuszników głosują dziś w pierwszej turze prawyborów. Wyłoni ona finalistów, którzy za tydzień będą walczyć o nominację do startu w majowych wyborach prezydenckich. 7 osób, w tym jedna kobieta, ubiegają się o mandat kandydata. Reprezentują różne partie: rządzącą, socjalistyczną, partię radykalnej lewicy, pokolenie ekologów, Front Demokratyczny i partię ekologów. W prawyborach udział może brać każdy bez względu na jego orientację polityczną. Stąd możliwe, iż także sympatycy republikanów czy skrajnie prawicowego Frontu Narodowego będą chcieli odegrać rolę języczka uwagi, mówi przypadkowa osoba zapytana o to na paryskiej ulicy. Do końca nie wiadomo, jak kto zagłosuje. Decyzja zapada czasami w ostatniej chwili, a czasami 3 dni wcześniej. Wielkim znakiem zapytania jest sprawa frekwencji. Działacze socjalistyczni mają nadzieję, że do lokali wyborczych wybierze się około 2 milionów sympatyków tej części lewicy. W listopadowych prawyborach Partii Republikańskiej, które wygrał były premier François Fillon, udział wziął 2 razy tyle osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przekazują rodzinne tradycje, rozbudzają zainteresowanie i często stają w obronie swoich wnucząt. Po babciach dziś swoje święto obchodzą dziadkowie. Kiedy dziadek był malutki, to nie nosił Adidasów, tylko butki. Kiedyś rozbiłam doniczkę i rodzice byli źli, a dziadkowie się za mną stawili, że to był przypadek. Grałam z nim dużo razy w tenisa i to najbardziej lubię, bo wszystkim po kolei gram, ale najbardziej mi się podobało z dziadkiem. Uwielbiałem z nim czas spędzać, na ryby jeździłem. Rola dziadka przede wszystkim jest to budowanie więzi międzypokoleniowej, przekazywanie tej tradycji, wiedzy o dziejach rodziny. Dziadkowie często też stają w obronie wnuków. Agnieszka Sobolewska-Popko z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ważne, żebyśmy nie pamiętali o dziadkach tylko 22 stycznia, ale pamiętajmy o nich każdego dnia przez cały rok. Spędziłem z nimi dużo czasu w sumie w dzieciństwie, no i bardzo kocham ich. Są to ważni ludzie w moim życiu. Psychologowie zwracają uwagę, że dziadkowie, podobnie jak babcie, obdarzają wnuki bezwarunkową miłością. Wszystkim dziadkom życzymy dużo zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Michał Jakubik, Julia Kołodziej, Artur Orzech. Dzień dobry. Zaraz wracam. Program trzeci. 12,5 minuty po godzinie 13. Spotkanie z Zaraz wracam do 14. No nie dało się inaczej rozpocząć dzisiejszego naszego programu. Zaczynamy od nowej płyty Blackfield, piątka. Stefan i Aviv znowu razem 10 lutego premiera. Ale już mamy trzy utwory z tej właśnie płyty. No to w komplecie wszystkie trzy. We're like the weather, you can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles, we can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away. Cynical bastard, but you're late from your plate. So how is your it won't get better. Just string along until the curtain goes down. It's too late to wipe away now. You cynical bastard, it all laid from your plate. So how is your life? cynical bastard. With your lay from your plate, so how is your shade, beautiful and pale. Your dad was always away. You gave birth in July. Since then, my baby and I, well, we hide away. Sorrows, 7 years of sorrows. I was trying to catch your eye. Rolling into the river you were caught in. I saw you flowing and couldn't swim back. Nelly's silence fairy, it was too cold and shaky. Thought he saw you waving. I guess he wasn't ready to be raised by someone unhappy. I took all the pain for him. Sorrows, 7 years of sorrows. I was trying to catch your eye. Rolling into the river you were caught in. I saw you flowing and couldn't swim back. Seven years of sorrows. I was trying to catch your eye. Rolling into the river you were caught in. I saw you flowing and couldn't swim back. You were born in the shade. Beautiful and pale. Your dad was always away. Steven Wilson, Aviv Geffen, nowa płyta. Trzy utwory już znane, to właśnie te, które wybrzmiały na antenie programu trzeciego, a cała płyta 10 lutego. Blackfield, piątka. Ta płyta ukaże się tydzień wcześniej, na samym początku lutego. Kanadyjsko-amerykański zespół Big Rag powraca z piątym studyjnym albumem. No i tutaj też naprawdę zapowiada się to wszystko pysznie. Nie powiem, że to jest genialne solo gitarowe w połowie utworu, ale to jest takie solo gitarowe, którego oczekuje się w tym utworze. Wszystko się zgadza. Big Rack. Free. He saw you coming before you entered the room. Now he's free. Gitara Iona Thornleya popłakuje troszkę jak gitara Marka Knopflera, ale to Big Wreck z doskonałej płyty, już to wiem, płyty, która ukazuje się 3 lutego na krążku Grace Street. Jeszcze taka perła.

Japończycy też potrafią, prawda? Mouse on the Keys z nowej płyty, także krótkiej jak Johna Mayera, czyli epki Out of Body. Taki tytuł nosi ten mini album. Pytają państwo, co mnie cieszy bardzo, artur.orzech@polskieradio.pl. Bym przypomniał, kiedy ta płyta Big Rack. Kanadyjczycy ujawniają swój nowy studyjny album 3 lutego. I dokładnie tego samego dnia amerykańska formacja The Dick opublikuje nową płytę, na którą też pragnę zwrócić uwagę. Album formacji The Dig, niegdyś porównywanej do The Strokes. Bloodshot Tokyo, 3 lutego, jeszcze jeden fragmencik. We'll be right back.